Sonĝo kaj nokto. Tradormi volas mi sonĝon kaj nokton el blankaj vualoj de sposinoj. Ian sonĝon de pomoj kaj oranĝoj. Endormiĝi konfuzo plena pro la vino. Sonĝu mi la mirindaĵon de la kisoj kaj la aromon jasmenan el la buŝoj. Por en mia delic naiva scii, kio estas la vort en amiginto. Que ne finiĝu ĉi nokto, mi preferas. River eterna, longa nokto ne finiĝu. Mateno intimas mi ties novaĵojn, kaj timas la malvenkon de la kisoj.